میری ناتی چراغ نور کی مانند دنیا میں، میری ناتی چراغ نور کی مانند دنیا میں، رہے مل جائے صدقہ، رہے مل جائے صدقہ، آمینہ کی گود روشن ہے نیا پھیلا اجالا، نیا پھیلا اجالا، آمینہ کی گود روشن ہے، جا خیر المرسلین رحمت للعالمین، جا خیر مولود النبی مرحبا، مولود النبی مرحبا، جہاں میں آج دیکھو نور رب المشرقین آیا، جہاں میں آج دیکھو نور رب المشرقین آیا، اجاگر ہے زمانہ، اجاگر ہے زمانہ، آمینہ کی گود روشن ہے، آمینہ کی گود روشن ہے، آمینہ کی گود روشن ہے، نیا پھیلا اجالا، نیا پھیلا اجالا، آمینہ کی گود روشن ہے، our honey poppy welcome say all together welcome my sweet muhammad welcome say with pleasure welcome welcome welcome welcome